کیا حق پر کون ہے؟ ہمارے اکابر کی کئی ایک کتابیں اس سوال کا تفصیلی جواب دینے کے لیے موجود ہیں. مثال کے طور پر مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب حجیت حدیث، اور حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے موائز وغیرہ. چونکہ لوگوں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا، لہذا بندہ نے ان کتابوں سے استفادہ کر کے زیر نظر مضمون تیار کیا ہے. امید ہے کہ یہ مضمون جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لیے مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ. ہمارا ایمان ہے کہ اسلام ہی واحد سچا دین ہے، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری سچی کتاب ہے. اس لیے ہمیں اپنی تمام دینی و دنیاوی امور میں رہنمائی بھی قرآن ہی سے لینی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے. گویا یہ کتاب بنیادی طور پر ہدایت کی طرف لے جانے والی کتاب ہے. ہدایت کیا چیز ہے؟ ایک ایسا رستہ جس پر چل کر آپ کامیاب ہو جائیں، اسی کو صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ بھی کہتے ہیں. حق کی پہلی کسوٹی قرآن. اگر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حق پر کون ہے، تو سب سے پہلے ہمیں قرآن پاک کی طرف دیکھنا ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اختیار کرنے کو ہی کامیابی کا راستہ بتایا ہے. ارشادی باری تعالیٰ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ترجمہ بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. دوسری جگہ ارشاد ہے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. لہذا ہدایت اور کامیابی کے لیے پہلی شرط اسلام ہے. مسلمان ہوئے بغیر کامیابی ممکن نہیں. یہ جو حصہ ہم نے شامل کیا تھا، اس وجہ سے شامل کیا کہ میں خود جب ایف ایس سی میں پڑھتا تھا تو مجھے ایک آدمی نے کتاب دی، ایک اسلام، غلام جیلانی برق کی کتاب ہے. تو اس میں اس آدمی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان، عیسائی، یہودی، یہ سب حق پر ہیں اور سب جنت میں جائیں گے، اور اس نے قرآن کی آیات اس میں دیے ہیں. اور آج کل یونیورسٹیوں بھی ہم سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جو اپنے دین پر ہوں گے اگر، تو یہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. بلکہ آج کل جو مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کا یہ وہ پروگرام چلا رہے ہیں، تو اس میں بھی کافی دفعہ لوگ اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے یہ حساب نے شامل کیا اس میں. غیر مسلموں کے اچھے کاموں کا بدلہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلم بھی بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کا مفت علاج کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ اس کا جواب قرآن پاک نے دیا ہے ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو شخص صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہو ہم اسے اسی میں سے دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یعنی غیر مسلموں کو دنیا ہی میں ان کے اچھے اچھے اعمال کا اجر مل جائے گا، چاہے شہرت کی صورت میں ہو یا مال و دولت اور سہولتوں کی فراوانی کی صورت میں، البتہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ایسے واقعات بھی ہیں کہ بعض کفار کو نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں عذاب کی کمی کی شکل میں ملا ہے. چنانچہ ابو طالب کا واقعہ کہ انہیں فقط آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، کیونکہ عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنا، اس کو ریا سے پاک کرنا اور کسی قسم کے دولت، شہرت، عورت کے جذبات سے خالی کر کے کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ مسلمان آدمی بھی جب تک اس بات کو صوفیہ کی تربیت سے گزر کر حاصل نہ کر چکا ہو تو اس سے بھی نیک عمل فاسد اور خراب جذبات کے تحت ہی ہو جاتا ہے. جبکہ کافر تو اخلاص اور رضا الہی اور اس کے مقابلے میں دولت، عورت، شہرت کے فاسد جذبات کو سمجھتا ہی نہیں، تو اس کی نیت کیسے کر سکتا ہے؟ بالفرض اگر یہ نیک کام ان سارے مفادات سے بالاتر ہو کر فقط انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخلاص کے ساتھ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بالکل دور نہیں کہ باقی تو کسی کو پتہ ہی نہ ہو، جبکہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نواز کر آخرت میں نجات دی ہو. اس قسم کے کئی واقعات کتابوں میں موجود ہیں. اب سوال یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے چاہیے؟ جس معاشرے میں ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ وغیرہ سب رہ رہے ہوں تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب قرآن پاک نے یوں دیا ہے، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، مسلمانوں جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگے۔ گویا دیگر مذاہب کے معبودوں اور پیشواؤں کو گالیاں دینا اسلام کی کوئی خدمت نہیں، اسلام کی تبلیغ کے لیے قرآن نے حکمت کے ساتھ کام کرنے کی تلقین کی ہے۔ اسلام ہمیں غیر مسلموں کی خیریت پوچھنے، مالی مدد کرنے، بیمار پرسی کرنے کی اجازت دیتا ہے، البتہ ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے انفرادی یا اجتماعی مفاد کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ غیر مسلموں میں ایک گروہ کو زندیق کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات رکھنا جائز نہیں۔ زندیق اس غیر مسلم کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو غیر مسلم ہونے کے باوجود مسلمان کہتا ہو، زندیق اس غیر مسلم کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو غیر مسلم ہونے کے باوجود مسلمان کہتا ہو، جیسے قادیانی، پرویزی وغیرہ۔ قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ہیں، جبکہ پرویزی مشہور منکر حدیث غلام احمد پرویز کے پیروکار ہیں، جو قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں اور قرآن کی وہ تشریح مانتے ہیں جو مشر پرویز نے کی ہے۔ حق کی دوسری کسوٹی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآنی تعلیمات کو پوری طرح سمجھنا ناممکن ہے۔ قرآن مجید سے ہی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مضامین کی وضاحت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَانزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یاداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ان کے واسطے تاکہ وہ غور کریں، یعنی دھیان کریں۔ یاداشت قرآن مجید ہے جبکہ اس کو کھول کر بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور غور کریں میں صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین کا غور ہے جو گویا آیت سے ثابت ہو گیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ ترجمہ، جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آسان ترجمہ قرآن میں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فریضہ تلاوت آیات ہے اور دوسرا مقصد قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا ممکن نہیں، اور یہ کہ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے قرآن کریم کی صحیح سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اہل عرب عربی سے خوب واقف تھے، انہیں صرف ترجمہ سکھانے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں تھی۔ تیسرے، آپ کا فریضہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی تعلیم دیں، اس سے معلوم ہوا کہ حکمت، دانائی اور عقلمندی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس سے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حجت ہونا معلوم ہوتا ہے بلکہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی حکم کسی کو اپنی عقل کے لحاظ سے حکمت کے خلاف محسوس ہو تو اعتبار اس کی عقل کا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت کا ہے۔ چوتھا فریضہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پاکیزہ بنائیں، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تربیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تربیت قرآن میں آئی ہوئی ہدایات کے مطابق انسان کے باطن کے اخلاق رذیلہ، یعنی کبر، حسد، لالچ، کینہ، ریا، جذبات شہوانیہ کا غلط استعمال، جذبہ غضب سے مغلوب ہو کر دوسروں کو نقصان پہنچانا اور ان پر ظلم کرنا، ان ساری باتوں کو پاک کر کے ان کی جگہ عاجزی، محبت، خیرخواہی اور اخلاص کے جذبات پیدا کرنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن کو مانتا ہے اور حدیث کو نہیں مانتا تو اس کے پاس قرآن کی تشریح نہیں ہوگی اور اسے ایسے بے شمار مسائل سے واسطہ پڑے گا جس کا حل اسے قرآن میں نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر قرآن میں ہے نماز پڑھو، اب نماز کس طرح پڑھیں؟ نماز کا تفسیری طریقہ تو قرآن میں نہیں بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ہمارے علم میں آیا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا حکم بھی قرآن میں ہے, لیکن کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے, کس کس کو دینی ہے, یہ تفصیل قرآن میں نہیں. اس کی وضاحت ہمیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہی سے ملتی ہے. لہذا قرآن بھی حق ہے, اس کو بھی ماننا ہے, اور حدیث بھی حق ہے, اس کو بھی حجت یعنی اتھارٹی ماننا ہے. تمام عالم اسلام کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حدیث کا منکر مسلمان نہیں. تمام عالم اسلام کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حدیث کا منکر مسلمان نہیں. حدیث کی کتابیں کب لکھی گئی ہیں؟ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں تو 200 سال بعد لکھی گئی ہیں. یاد رکھیے, یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے. یہ بات سچ ہے کہ حدیث کی مشہور کتابیں جیسے صحیح بخاری, صحیح مسلم وغیرہ بعد میں لکھی گئی ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث سرے سے لکھی ہی نہیں گئی تھی. دیکھیں, قرآن مجید بھی کتابی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یکجا کیا گیا تھا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن مجید پہلے سے لکھا ہوا موجود ہی نہ تھا, بلکہ صحابہ کرام کے پاس مختلف آیتوں اور سورتوں کے لکھے ہوئے اپنے اپنے نسخے موجود تھے. انہیں فقط اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل دے دی گئی. اصل بات یہ ہے کہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور سے ہی لکھی جا چکی تھی. یہ چھوٹے چھوٹے مجموعے شخصی تھے, پھر ایک ایک شہر کے مجموعے جمع ہو گئے. بعد میں مختلف علماء نے انہی مجموعوں کو مختلف ترتیبوں سے اپنی کتابوں میں جمع کر کے شائع کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اتنے شاندار حافظ تھے کہ ہزارہا اشعار یاد کر لیتے تھے. آج کل بھی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حیران کن حافظہ دیا ہوتا ہے. پھر جس سے محبت ہو اس کی باتیں تو بندہ بھولتا ہی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اور ایک ایک عمل کو یاد رکھا اور پوری امت تک پہنچایا. تدوین حدیث یعنی حدیث کو کس طرح جمع کیا گیا, یہ اس کے موضوع پر مزید تفصیل کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب حجیت حدیث یعنی اتھارٹی آف سننا ملاحظہ کریں. چند گنے چنے صحابہ کرام کے علاوہ اکثر سے توڑی توڑی احادیث روایت ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام صرف انہی حدیث کو روایت کرتے تھے جو انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ میں یاد ہوتی. حق کی تیسری کسوٹی, صحابہ کرام کے اقوال و افعال. دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے بعد جو تیسرا اہم ذریعہ ہے وہ صحابہ کرام کا عمل ہے. صحابہ کرام کی جماعت دراصل ایسے جان نثاروں پر مشتمل تھی جو ہر آن ہر گھڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. ان کی نشست و برخاست ہمہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی. غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے, پانچوں وقت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کرتے, اور دن رات کا زیادہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارتے تھے. غرض سفر و حضر, خوشی غمی, دن اور رات کا ساتھ تھا. صحابہ کرام اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صادر ہونے والے تمام افعال اور ارشادات کے شاہد اور گواہ تھے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور منشا کو صحابہ سے زیادہ سمجھنے والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اعمال کی صرف وہی تشریح قابل قبول ہوگی جو صحابہ کرام نے کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے اور صحابہ ان کے اولین شاگرد. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف الفاظ ہی کو یاد نہیں رکھا بلکہ ان کے احساسات, جذبات اور منشا کو بھی سمجھا اور یاد کیا. لہذا دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث ضروری ہیں, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے صرف اپنی فہم اور رائے کو درست سمجھنا ٹھیک نہیں, بلکہ اتھارٹی یعنی حجت صحابہ کرام کا فہم, رائے اور عمل ہے. جو انہوں نے سمجھا اور جیسے تشریح انہوں نے کی در حقیقت اصل دین وہی ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کا حکم ہے. لہذا کسی کام میں اگر ایک صحابی کی حدیث ایک طرح کی ہو اور عمل دوسری طرح کا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابی کا عمل ہوگا, اور حدیث کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا ہوگی کہ وہ کسی خاص موقع کے لیے تھی, ورنہ صحابی کا عمل اس کے خلاف کبھی نہ ہوتا. حق کی چوتھی کسوٹی, تشریحاتی ائمہ مجتہدین. قرآن اور حدیث کے بعض مسائل تو بالکل واضح ہیں, یعنی جو مختلف امام ہیں ان کی تشریح. قرآن و حدیث کے بعد مسائل تو بالکل واضح ہیں، ان میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں پائی جاتی. مثلا غیبت، زنا، جھوٹ وغیرہ کے حرام ہونے اور ان سے بچنے کے بارے میں جو قرآنی آیات اور حدیث آئی ہیں، عربی زبان سے معمولی واقفیت رکھنے والا شخص بھی ان کو سمجھ کر ان پر عمل کر سکتا ہے. لیکن بعض احکام و مسائل سے متعلق آیات اور احادیث ایسی ہیں جن کو سمجھنا عام آدمی کے فہم سے بالاتر ہے، لہذا ایسے پیچیدہ اور مشکل مسائل میں امام یا مجتہد کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنا چاہا تو فرمایا، جب تیرے سامنے کوئی جھگڑا آئے تو تو اس کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تجھے نہ ملے تو پھر تو کیا کرے گا؟ انہوں نے فرمایا، پھر میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کروں گا. فرمایا، اگر سنت رسول اللہ اور کتاب اللہ میں تجھے نہ مل سکے تو پھر کیا کرے گا؟ انہوں نے فرمایا، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس اجتہاد میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے سینے پر رضامندی اور شفقت کا ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس پر اللہ کا رسول راضی ہے. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو مسئلہ قرآن و سنت اور ہمارے صحابہ میں نہ مل سکے تو کسی مجتہد کا اس میں اجتہاد کر کے اس کا حل نکالنے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی شامل ہے. تشریحاتی آئمہ مجتہدین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ملک کی عدالت عالیہ یعنی سپریم کورٹ کے جج کسی خاص مقدمہ میں اپنا فیصلہ سنا دیں تو وہ آئندہ کے لیے ایک مثال یعنی پریسیڈنٹ بن جاتی ہے. آئندہ جب اس قسم کا مقدمہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو عدالت قانون کی اصل کتابوں کو دیکھنے کی بجائے اس مثال کی بنیاد پر فیصلہ سناتی ہے. اسی طرح جب منصبی امامت پر فائز مجتہد کسی مسئلہ میں قرآن و حدیث اور ہمارے صحابہ کی روشنی میں کوئی رائے قائم کرے تو پھر یہ رائے عوام کے لیے حجت بن جاتی ہے اور اس کے بعد کسی کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں کہ جو لوگ امام کے فیصلوں کی پیروی کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی بجائے امام کو مانتے ہیں، کیونکہ امام کا فیصلہ اصل ذرائع یعنی قرآن، حدیث اور صحابہ کے عمل سے ہی وجود میں آیا ہے. اب اہم سوال یہ ہے کہ امام یا مجتہد کون ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا تفصیلی جواب جاننے کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت کا مطالعہ کریں، مگر مختصراً ہم اتنا عرض کر دیتے ہیں کہ جس طرح کسی ملک کے قانون آئین کی تشریح ہر ایک کا کام نہیں، اسی طرح احکام شریعت کی گتھیوں کو سلجھانا بھی ہر ایک کا کام نہیں. منصبی امامت کی کڑی شرائط کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں صرف چند ہی حضرات اس منصب پر فائز ہو سکے ہیں، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے قبولیت عام صرف 4 بزرگ ترین ہستیوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب فرمائی. یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خیر القرون یعنی خیر والے زمانے کے لوگ ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، خیر القرونی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر والا زمانہ میرا ہے پھر اس کے بعد کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور صحابہ کرام کا دور پہلا دور ہے، صحابہ کرام کے بعد ان کے شاگردوں یعنی تابعین کا دور ہے، اس کے بعد تابعین کے شاگردوں یعنی تبع تابعین کا دور ہے. چنانچہ دینی تشریحات کی ساری بنیادیں انہی دوروں میں فیصلہ ہوئی ہیں. ان ادوار کے ہی خیر پر ہونے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعی ہیں. اب دین کے بنیادی ذرائع کون کون سے ہو گئے؟ بس یہ 4 چیزیں، قرآن، حدیث، صحابہ کرام کا عمل اور ائمہ مجتہدین کی تشریحات، یہ دین کے بنیادی ذرائع ہیں. پہلا ذریعہ یعنی منبع سورس قرآن ہے، دوسرا حدیث ہے جو قرآن پاک کی تشریح ہے، تیسرا صحابہ کرام کا عمل ہے جو حدیث کی تشریح ہے، اور چوتھا تشریحات ائمہ مجتہدین ہے جو لوگ ان چار ذرائع کی روشنی میں دین کی تشریح کو مانتے ہیں ان کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اب ان بنیادی ذرائع کی روشنی میں مختلف اختلافات کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اختلاف ائمہ کرام کے درمیان اختلاف۔ ہم اوپر عرض کر چکے ہیں کہ تاریخ اسلام میں چار بڑے بزرگ علماء و فقہا گزرے ہیں جنہوں نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے دین اسلام پر آسانی سے عمل کرنے کا حل پیش کیا ہے۔ وہ چار بڑے علماء مجتہد اور امام یہ ہیں: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان چاروں ائمہ کرام نے اپنی ساری زندگی مسلمانوں کو پیش آنے والے دینی مسائل کے حل کے لیے وقف کر دی، اور قرآن و حدیث اور ہمارے صحابہ کی روشنی میں اجتہاد کر کے ہمیں ایک ایسا عظیم الشان ذخیرہ دیا جسے ہم فقہ کے نام سے جانتے ہیں، جس میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے تمام مسائل کے حل کے لیے قرآن و حدیث اور ہمارے صحابہ کی روشنی میں بنیادی اصول امت کو دیے گئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان ائمہ کرام کے درمیان مختلف مسائل میں اختلاف موجود ہے، مگر اس اختلاف کی مثال ایسی ہے جیسے استاد کلاس میں ریاضی کا یعنی میتھس کا ایک سوال حل کرتا ہے، حساب کا سوال حل کرتا ہے، اور سوال چار طریقوں سے حل ہو جاتا ہے، چاروں طریقوں سے جواب بھی ایک جیسا آتا ہے اور طریقے بھی چاروں ٹھیک ہیں۔ اب ایک شاگرد کو ایک طریقہ پسند آ گیا، دوسرے کو دوسرا، تیسرے کو تیسرا، اور چوتھے شاگرد کو چوتھا طریقہ پسند آ گیا، تو ظاہر ہے ان چاروں طریقے ٹھیک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے سامنے بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ مثال کے طور پر غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ جا کر، یعنی عصر کی نماز بنو قریظہ نامی قبیلہ میں پہنچ کر پڑھو۔ حضرات صحابہ کرام نے حکم سنا اور چل پڑے۔ راستہ میں عصر کا وقت ہو گیا، بعض صحابہ کرام نے وہی راستے میں نماز پڑھ لی اور کہنے لگے کہ حضور کی مراد یہ تھی کہ تم جلدی وہاں پہنچو، مطلب یہ نہ تھا کہ تم راستے میں نماز ہی نہ پڑھنا۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ آپ نے تو فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھنا، اس لیے ہم تو راستے میں نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ وہی پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے۔ جب دونوں کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک درست ہے اور دوسرا غلط، بلکہ خاموشی اختیار فرمائی۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور ان کو وضو کے لیے پانی دستیاب نہ ہو سکا، دونوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، پھر نماز کا وقت ابھی باقی ہی تھا کہ پانی مل گیا، ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز دہرا لی اور دوسرے نے نماز کا اعادہ نہ کیا، یعنی نماز میں دہرائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جس نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی تھی فرمایا، تو نے سنت کے موافق کام کیا اور تجھے تیری نماز کافی ہو گئی، اور جس نے وضو کر کے نماز دہرا لی تھی اسے فرمایا کہ تیرے لیے دوہرا اجر و ثواب ہے۔ ان واقعات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر اختلافات حدود کے اندر ہوں تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ ائمہ کرام کے درمیان اختلاف رحمت ہے، ائمہ کا یہ اختلاف ہمارے لیے رحمت ہے، بشرط یہ کہ ہم اس کو اپنے لیے زحمت نہ بنائیں۔ اس بات کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، مگر ہم یہاں صرف ایک مثال پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوران حج و عمرہ طواف کے بعد دو رکعت نفل نماز دوگانہ پڑھی جاتی ہے، جس میں اکثر اوقات مرد اور عورتیں قریب قریب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق اگر عورت مرد کے سامنے کھڑی ہو گئی تو مرد کی نماز ٹوٹ جائے گی، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق نماز اس وقت فاسد ہوگی جب دونوں مرد اور عورت، یعنی دونوں ایک ہی نماز ایک ہی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، اور عورت مرد کے سامنے اتنی دیر کھڑی رہے جس میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ چنانچہ اگر انسان کو ایسے مشکل حالات پیش آ جائیں جس میں اپنے امام کی تحقیق پر عمل کرنے کی صورت نہ بن رہی ہو تو مستند اور جید مفتی حضرات سے رہنمائی لے کر چنانچہ اگر انسان کو ایسے مشکل حالات پیش آ جائیں جس میں اپنے امام کی تحقیق پر عمل کرنے کی صورت نہ بن رہی ہو تو مستند اور جید مفتی حضرات سے رہنمائی لے کر کسی دوسرے امام کی تحقیق پر عمل کیا جا سکتا ہے، جیسے مندرجہ بالا صورت میں شافعی حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ محض اپنے آرام، آسانی اور نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے امام کے مسئلہ کو آسان سمجھتے ہوئے اس کو اختیار کرنا اور عمل کرنا تمام علماء اسلام کے نزدیک ناجائز ہے۔ عام حالات میں کسی ایک امام کی تحقیق پر ہی عمل کرنا ضروری ہے، یہی چیز آدمی کو پابند بناتی ہے اور اپنے آرام، آسانی اور نفسانی خواہش کے پیچھے چلنے سے روکتی ہے اور گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں رہتا۔ سواد اعظم، سواد اعظم عربی زبان میں عظیم ترین یعنی بڑی جماعت کو کہتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث ہے تو اس کو سناتے ہیں کہ سواد اعظم کون ہے اور بڑی جماعت کس کو کہتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں سنی، شیعہ اور غیر مقلدین کی مجموعی تعداد تقریباً 1.5 ارب ہے، 1.6 بلین ہے، جس میں سے تقریباً 88% اہل سنت والجماعت ہیں، جبکہ 10% شیعہ اور 2% غیر مقلدین ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے کافی ذرائع اس میں سرچ کیے اور اس میں اس سے ہم نے پری تعداد نکالی اور باقی لوگ اہل سنت والجماعت اور شیعوں کے 10% حساب ہم نے ان سے نکالا۔ اہل سنت والجماعت میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر تقریباً 54% یعنی 54% 54% لوگ عمل پیرا ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر 24%، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر 20% اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر تقریباً 2% لوگ عمل پیرا ہیں۔ اب اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کسی گمراہی پر جمع نہیں ہوئی، یعنی متفق نہیں ہوگی، پس جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کو لازم پکڑو، یعنی اس کی اتباع کرو۔ اس حدیث کی تشریح میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اتباع، یعنی اس میں ان میں سے کسی ایک کا اتباع یا پیروی کرنا سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کا اتباع ہے، جو جس سے اوپر حدیث بیان کی گئی، اور ان سے خروج سواد اعظم سے خروج ہے، یعنی بڑی جماعت سے خروج ہے۔ دوسرا اختلاف، اہل سنت والجماعت اور غیر مقلدین جن کو وابی اور اہل حدیث وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، ان کا اختلاف اہل سنت والجماعت کے ساتھ کیا ہے؟ اور آج کل ان کا بھی یونیورسٹی میں کافی زور ہے، لڑکے آتے ہیں اور ہر بات بات پر کہتے ہیں صحیح بخاری میں یہ کدھر ہے، صحیح مسلم میں کدھر ہے، ہمیں بتاؤ۔ مقلدین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ائمہ اربعہ یعنی چاروں اماموں کی تشریحات کی روشنی میں دین پر عمل کرتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی ایک امام کی پیروی کو ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ اہل حدیث اور وہابی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اور یہ فقرہ لکھتے ہوئے میں نے ایک اہل حدیث کو ٹیلی فون کیا موبائل سے کہ میں یہ فکر آپ کے بارے میں لکھ رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ فکر اگر غلط ہو تو میں آپ جس طرح کہہ دیں اس طرح لکھ دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ فکر بالکل ٹھیک ہے اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں، کہ غیر مقلدین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی ایک امام کی پیروی کو ضروری نہیں سمجھتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو قرآن اور حدیث سے جو بات جس طرح سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرنا چاہیے، ہر شخص کو قرآن اور حدیث سے جو بات جس طرح سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ علم طب میں تو طب کے ماہر یعنی ڈاکٹر کی تکلیف ضروری سمجھ جاتی ہے اور علم شریعت میں اس سے انکار کیا جاتا ہے۔ اہل حدیث حضرات کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ تقلید کا رواج کئی صدیوں بعد شروع ہوا ہے اس لیے یہ جائز نہیں، مگر یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ دستور تھا کہ نہ واقف اور عامی لوگ اہل علم سے مسائل پوچھتے اور ان کے فتویٰ پر عمل کرتے تھے، اور اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اہل حدیث حضرات بھی چند گنے چنے مسائل کے سوا بظاہر محدثین ہی کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے گو انہیں تقلید کے لفظ سے انکار ہے، مگر غیر شعوری طور پر ان کا بھی ان کے سوا کوئی اشارہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کوئی عقلی ایجاد نہیں بلکہ منقولات یعنی قرآن و حدیث سے نقل شدہ علوم کا نام ہے، اور منقولات میں ہر آنے والا طبقہ اپنے سے پہلے طبقے کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ یہ بات ذرا غور سے سننے کی ہے۔ اگرچہ میں کرام کی تقلید نہ کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں، لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اہل حدیث یعنی یہ غیر مقلدین حضرات بعض اوقات اجماع صحابہ اور اجماع امت سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہمیں معلوم ہے کہ رمضان میں عشاء کی سنتوں کے بعد 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، جس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی صحابہ کرام کا اجماع یعنی اتفاق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو 20 رکعت تراویح پر ایک امام کے پیچھے جمع کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت پوری امت 20 رکعت تراویح ہی پڑھ رہی ہے۔ غیر مقلدین کا موقف کیا ہے؟ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ حدیث سے تو 8 رکعت تراویح ثابت ہے، اگرچہ ان کی دلیل بالکل غلط ہے، کیونکہ 8 رکعت والی حدیث تمام سال کے بارے میں ہے، صرف رمضان کے بارے میں نہیں۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ دلیل درست بھی ہو تو کیا یہ حدیث صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کبھی 8 رکعت تراویح پڑھی ہے؟ کیا کسی صحابی نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا ان کے بعد صحابہ کرام کو حدیث کی مخالفت پر نہیں روکا؟ کیا اس حدیث کو خلفائے راشدین، دیگر صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، فقہا، مجتہدین میں سے کسی نے بھی نہیں سمجھا؟ کیا تمام صحابہ کا عمل اور ان کی رائے نعوذ باللہ غلط اور دور حاضر کے غیر مقلدین کا موقف درست ہے؟ یقیناً ایسا نہیں۔ امید ہے اس بات سے غیر مقلدین کا موقف بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، اس آدمی کو جب میں نے ٹیلی فون کیا موبائل پر تو علاوہ اور باتوں کے میں نے اسے یہ 20 رکعت والی تراویح کے بارے میں پوچھا، تو اس نے مجھے کیا کہا؟ اس نے مجھے کہا کہ یہاں پر عمر فاروق، یہ ان کے الفاظ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، کہ ادھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فہم کو غلطی ہوئی، یعنی ان کے فہم اس جگہ تک پہنچی نہیں۔ میں نے کہا چلو آپ کی فہم پہنچ گئی، ان کی فہم نہیں پہنچی تھی۔ اس نے مجھے خود ٹیلی فون پہ یہ بات کہی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث کا مشہور عالم مولانا محمد حسین بٹالوی مرحوم اہل حدیث کی اس خودرائی اور ترک تقلید کا ماتم کرتے ہوئے خود لکھتے ہیں، یہ ان سے کتاب ہے اشاعت السنا، اس میں سے یہ حوالہ ہم نے نکالا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں 25 برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو لوگ بے علمی کے ساتھ مجتہد مطلق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں، یعنی بالکل کسی کو نہیں مانتے، خود ہم قرآن و حدیث پڑھ کے مسئلہ نکالیں گے، وہ آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں۔ کفر اور ارتداد کے اسباب اور بھی بکثرت موجود ہیں، مگر دینداروں کے بے دین ہو جانے کے لیے بے علمی کے ساتھ ترک تقلید بڑا بھاری سبب ہے۔ گروہ اہل حدیث میں جو بے علم یا کم علم ہو کر ترک مطلق تقلید کے مدعی ہیں، وہ ان نتائج سے ڈریں۔ اس گروہ کے عوام آزاد اور خود مختار ہوتے جاتے ہیں۔ آج مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک اہل حدیث صاحب اپنے بچے کو لے آئے، تو اس کی نظر کمزور تھی، میں نے اسے کہا کہ آپ کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں تاکہ اس کو چشمہ لگ کے دے دے، تو اس کے بچے نے کہا کہ چشمہ حدیث سے ثابت ہے، کہ چشمہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس کو میں نے کہا کہ آپ 4 پہیوں والی گاڑی میں ہی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑ دو۔ تو اس طرح یہ بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں، ہر بات جو حدیث سے ثابت ہونی چاہیے۔ غیر مقلدین کے بارے میں اگر آپ کو مزید تفصیل چاہیے تو یہ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم، حصہ اول، صفحہ 34-42 اور مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی صاحب کی کتاب میں حنفی کیسے بنا، یہ دونوں کتاب یہ کتاب پڑھنے کی ہے۔ ہمارے اکابر، اب ان کے بارے میں ہمیں کیا لائمل رکھنا چاہیے؟ ہمارے اکابر علماء کرام کی رائے میں معتدل مزاج، متقی اور اہل علم علماء غیر مقلدین قابل برداشت ہیں، بشرطی کہ وہ صحابہ کرام، مجتہدین اسلام اور اولیاء کرام کی توہین نہ کرتے ہوں، اور 4 ائمہ کرام کے پیروکاروں کو مشرک، گمراہ اور بدعتی نہ سمجھتے ہوں۔ دیوبندی بریلوی اختلاف، دیوبندی الگ سے کسی گروہ یا فرقے کا نام نہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت کی تعلیمات اور مسلکی شناخت کے سلسلے میں امتیازی شان کے مظہر علماء کے مرکز کے طور پر ساری دنیا متعارف ہے۔ ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور دیگر اسلامی ممالک میں ہزاروں دینی مدارس دیوبند سے فارغ التحصیل علماء کرام نے قائم کیے، جو علماء دیوبند ہی کی سرپرستی اور نگرانی میں کام کر رہے ہیں۔ علماء دیوبند کا اصل امتیاز اعتدال اور توازن ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کا آغاز احمد رضا خان بریلوی سے ہوا، جن کا تعلق ہندوستان کے قصبہ رائے بریلی سے تھا، اس لیے ان کے پیروکاروں کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ بریلوی حضرات اہل سنت والجماعت کے امام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور دیگر ائمہ کرام اور اولیاء کرام کا احترام کرتے ہیں، لیکن بعض امور میں ان کا نقطہ نظر جمہور علماء کے مسلک سے مختلف ہے، جس میں بعض مفاد پرست اور جاہل لوگوں کی وجہ سے شدت آئی ہے۔ دیوبندی بریلوی اختلاف کے بارے میں مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم میں فرماتے ہیں، میرے لیے دیوبندی بریلوی اختلاف کا لفظ ہی موجب حیرت ہے، کیونکہ سنی شیعہ اختلاف تو صحابہ کرام کے ماننے اور نہ ماننے پر پیدا ہوا، اور اہل سنت والجماعت اور غیر مقلدین کے اختلاف ائمہ کرام کی پیروی کرنے نہ کرنے پر پیدا ہوا، لیکن دیوبندی بریلوی اختلاف کی کوئی بنیاد میرے علم میں نہیں، اس لیے کہ یہ دونوں فریق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ٹھیک مقلد ہیں، اور مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ تک سب اکابر کے عقیدت مند ہیں۔ تصوف و سلوک میں دونوں فریق اولیاء اللہ کے چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے کراتے ہیں، اس لیے ان دونوں کے درمیان مجھے اختلاف کی کوئی صحیح بنیاد نظر نہیں آتی۔ تاہم میں سے انکار نہیں کرتا کہ ان کے درمیان چند امور میں اختلاف ہے، اور وہ امور یہ ہیں: نمبر ایک، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے یا نہیں؟ قرآن و کریم، قرآن کریم، ارشادات نبوی، صحابہ کے عمل اور فقہ حنفی کی روشنی میں ان مسائل کا مختصر جواب پیش خدمت ہے۔ نور اور بشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دو کہ میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر وہی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اولاد امت کا سردار ہوں، سردار ہوں گا قیامت کے دن۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر انسان اور آدمی ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر انسان اور آدمی ہونا نہ صرف آپ کے لیے فخر کا باعث ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے سے کے ناطے سے انسانیت اور بشریت رشک ملائکہ ہے۔ بشر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے مینار نور بھی ہیں، یہی نور ہے جس کی روشنی میں انسانیت کو خدا تعالیٰ کا راستہ مل سکتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نور بھی ہیں اور بشر بھی۔ نور اور بشر کو دو خانہ میں بانٹ کر ایک کا انکار اور دوسرے کا ماننا غلط ہے، لیکن بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور تھے جو لباس بشریت میں ظاہر ہوئے، اور بعض کہتے کہ احد اور احمد میں صرف میم کا پردہ ہے، نعوذ باللہ، یہ بائی نہیں وہی عقیدہ ہے جو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں کہ وہ خدا ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں جو لباس بشریت میں آئے۔ اسلام میں ایسے لغو اور بےہودہ عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں۔ خدا اور بندے خدا کو ایک کہنے سے زیادہ لغو اور بےہودہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ عالم الغیب، قرآن مجید میں ارشاد ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ ما یشعرون ایانا یبعثون، کہہ دو کہ اللہ کے سوا آسمان اور زمینوں میں کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے، جو شخص یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا۔ صحیح بخاری مشکات شریف۔ تمام ائمہ اہل سنت کا یہی مسلک ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو عالم الغیب کہنا صحیح نہیں۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم عطا کیے جو کسی مقدس نبی اور مقرب فرشتے کو عطا نہیں کیے، بلکہ تمام اولین و آخرین کے علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے علم کا ایک قطرہ ہیں۔ جس طرح ساری کائنات کے علوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، یہی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی حق تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ہے. اس لیے قرآن میں علم غیب اور انباء الغیب کی دو اصطلاحیں آئی ہیں. علم غیب اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے، اور انباء الغیب ان غیب کی خبروں اور علوم کے لیے آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام یا اولیاء اعظام کو دی ہیں. چنانچہ یہ آیت بھی اسی مضمون کو بیان کر رہی ہے، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ھذا. ترجمہ، یہ باتیں من جملہ غیب کی خبروں کی ہیں کہ ہم بھیجتے ہیں تیری طرف، نہ تجھ کو ان کی خبر تھی اور نہ تیری قوم کو اس سے پہلے. اب تیسری چیز حاضر و ناظر. حاضر و ناظر کا مطلب ہے موجود اور دیکھنے والا. اس سے مراد وہ ہستی ہے جس کا وجود کسی خاص جگہ میں نہیں. پنجاب کے علاقے میں ہماری ایک دفعہ تشکیل ہوئی اپنے حضرت کے ساتھ چلے میں، تو ہم گئے ایک دفعہ، تو ایک دکاندار کو میں نے دعوت دی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ حاضر ناظر مانتے کہ نہیں. مجھے کچھ پتہ نہیں حاضر ناظر کیا ہوتا ہے، تو وہ ہر جگہ پر حاضر ناظر پوچھتے ہیں حاضر ناظر کیا ہوتا ہے. تو حاضر ناظر کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ حاضر و ناظر کا مطلب ہے موجود اور دیکھنے والا. اس سے مراد وہ ہستی ہے جس کا وجود کسی خاص جگہ میں نہیں، بلکہ اس کا وجود بیک وقت ساری کائنات کو محیط ہے، اور کائنات کی ایک ایک چیز کے تمام حالات اول سے آخر تک اس کی نظر میں ہیں. ظاہر ہے کہ یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ہی صادق آتا ہے، یہ اسی کی شان ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ قیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور کائنات کی ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے، عقل کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں، چاہے کہ شریعت کے اعتبار سے صحیح ہو. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اسے کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا غلط ہے. اور اگر حاضر ناظر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ کو اجازت ہے کہ جہاں چاہے تشریف لے جائیں، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا ثابت نہیں ہوتا. مثلا پاکستان کے ہر شخص کو اجازت ہے کہ وہ ملک کے جس حصے میں جب چاہے آ جا سکتا ہے. کیا اس اجازت کا کوئی شخص یہ مطلب سمجھے گا کہ پاکستان کا ہر شہری ہر جگہ حاضر و ناظر ہے؟ اس کے علاوہ جب کسی خاص جگہ کے بارے میں کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر ہیں، تو یہ ایک مستقل دعویٰ ہے جس کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت ہے، اور دلیل شرعی کی غیر موجودگی میں ایسا عقیدہ رکھنا جائز نہیں. قارئین کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کوئی ذی شعور مسلمان ان جیسے مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ تعالیٰ کے ہم مرتبہ لا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرے گا. اصل بات یہ ہے کہ ایک طرف سے مفاد پرست، دنیا دار اور نام نہاد علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ لے کر دین سے بے بہرا عوام کے جذبات کو استعمال کر کے ان کا استحصال کر رہے ہیں، تو دوسری طرف چند گنے چنے نام نہاد توحیدی انتہا پسند طبقہ بلا تحقیق کفر کے فتوے صادر کر کے حالات کو مزید خراب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اب آخری سنی شیعہ اختلاف. سنی سے مراد اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں جو چار اماموں کی تقلید کر رہے ہیں اور سواد اعظم یعنی امت مسلمہ کا 88% ہیں، جبکہ شیعہ مذہب کے اپنے الگ عقائد و نظریات ہیں. دراصل شیعہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دوست کے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین خلافت کے مسئلے پر اختلاف پیدا ہو گیا، تو کچھ لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا اور کچھ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کی. جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت کی، انہی میں سے ایک ایسا چھوٹا سا گروہ پیدا ہو گیا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں حد درجہ مبالغہ کرتے تھے، یعنی بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے تھے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو شیعان علی کہنا شروع کر دیا، جو بعد میں مختصر ہو کر صرف شیعہ رہ گیا. جب ان لوگوں میں سے بعض کا مبالغہ اتنا بڑا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ خدا کہنا شروع کر دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان لوگوں کو سخت ترین سزائیں دی، یہاں تک کہ بعض کو آگ میں جلانے کی سزا بھی دی. شیعوں میں سے اس مخصوص طبقہ کے لوگوں کو نصیری شیعہ کہتے ہیں، جو آج بھی قلیل تعداد میں دنیا کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں اور خاص طور پر شام میں موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کے بعد شیعہ جماعت اپنے مخصوص عقائد و نظریات کی بنا پر اہل سنت والجماعت سے بالکل الگ تلگ ایک نئے فرقے کی شکل میں وجود میں آئی. شیعہ مذہب کے عقائد پر بے شمار کتابیں موجود ہیں، جن لوگوں کو تفصیل چاہیے وہ ان کا مطالعہ کریں. ہم اپنے مضمون کی مناسبت سے شیخ الاسلام جسٹس ریٹائرڈ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا وہ فتویٰ نقل کرنا کافی سمجھتے ہیں جو انہوں نے فتاوی عثمانی جلد اول میں صفحہ نمبر 97 پر تحریر کیا ہے. وہ لکھتے ہیں، جو شیعہ کفریہ عقائد رکھتے ہوں، مثلا قرآن کریم میں تحریف یعنی امیڈمنٹ یعنی قرآن کریم میں کمی بیشی کے قائل ہوں، یا یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ جبریل علیہ السلام سے وحی لانے میں غلطی ہوئی، یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگاتے ہوں، ایسے شیعوں کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن یہ بات کہ تمام شیعہ اس قسم کے کافرانہ عقائد رکھتے ہیں تحقیق سے ثابت نہیں، اور کئی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ الکافی یا اصول کافی یہ شیعوں کی بڑی مشہور کتابیں ہیں، میں جتنی باتیں لکھی گئی ہیں ہم ان سب کو درست نہیں سمجھتے۔ دوسری طرف کسی کو کافر قرار دینا چونکہ نہایت سنگین معاملہ ہے، اس لیے اس میں بے حد احتیاط ضروری ہے۔ اگر بالفرض کوئی شیعہ تقیہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے نظریات کو چھپانا بھی کرے، تو وہ اپنے باطنی عقائد کی وجہ سے عند اللہ کافر ہوگا، لیکن فتویٰ اس کے ظاہری اقوال پر ہی دیا جائے گا۔ اس لیے 1400 سال میں علماء اہل سنت کی اکثریت شیعوں کو علی الاطلاق کافر کہنے کے بجائے یہ کہتی آئی ہے کہ جو شیعہ ایسے کافرانہ عقائد رکھے وہ کافر ہے۔ میں احتباد بھیجا تھا تو ایک دفعہ ہمارے اریگیشن کے ایک ڈائریکٹر صاحب ریٹائر تھے، اب وفات پا کے اللہ تعالیٰ ان کی معافرت فرمائے، تو اس نے مجھے ایک واقعہ بیان کیا کہ میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا تو مجھے اپنے افسر کے پاس جانا پڑا، تو شیعہ تھا، تو مجھے افسر صاحب نے کہا کہ وہ یہ شب معراج کے دن راتیں تھیں، تو اس میں مجھے کہا کہ آپ کو جی پتہ ہے کچھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو کیا ہوا تھا ادھر؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ کہتے آپ کو پتہ نہیں ہے، دیکھیں ادھر تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو وہ تو نعوذ باللہ علی تھے۔ کہتے جب اس نے وہ یہ کہا تو سامنے کتاب پڑی تھی بڑی باری سے، تو وہ اٹھا کے میں نے اس کے سر پر ماری، افسر تھا میرا، تو آدمی بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہو گیا باہر سے چپڑاسی آیا، چپڑاسی نے دیکھا اس نے باہر سے کنڈا لگا یا دروازے کا کہ یہ بھاگ نہ جائے آدمی کو، تو اس نے بے ہوش کر دیا، تو اس نے پولیس کو ٹیلی فون کیا، تو پولیس کا انسپکٹر آیا، تو انسپکٹر نے مجھے کہا کہ جی آپ دیکھیں نا آپ لوگ تعلیم یافتہ ہیں، آپ لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ لے جائیں تھانے لے جائیں جیل میں بند کریں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس بات پہ میں نے اس کو مارا ہے۔ اس نے کہا کس بات پہ؟ کہتے جب میں نے اس کو یہ واقعہ سنا تو کہا تم نے اس کو قتل نہیں کیا، چھوڑ دیا آپ کو، یہ باتیں کرا کہ ہم نے قتل نہیں کیا، وہ صرف اس کو مار رہے۔ اور میں ایران گیا تھا تو ایران سے واپسی پر میں ایران تہران ایئرپورٹ پر پاکستان ایمبیسی میں ایک لڑکا پاکستانی اسکول میں پڑھاتا تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ یہ شیعوں کے بارے میں اس قسم کی باتیں ہم نے سنی ہیں کہتے ہیں۔ اس نے کہا چھوڑے جی، جو ایران کے شیعہ ہیں وہ ان کے لیے باتیں بہت معمولی ہیں، یہ جو جبرائیل علیہ السلام سے غلطی نعوذ باللہ ہو گئی باقی باتیں جو کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہماری یونیورسٹی میں ہم نے ایسے شیعہ دیکھے جو ان باتوں سے کہتے کہ ہم یہ نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ فتویٰ حضرت کا بڑا معتدل اور متوازن ہے کہ اس میں اچھا جی آگے اس میں صحابہ کرام کے بارے میں جماعت دراصل جو شیعہ کہیں کہ قرآن کے 40 پارے تھے جن میں سے 10 گم ہو گئے، تو وہ قرآن پاک کی آیت انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون، ہم نے آپ پر اتاری یہ نصیحت اور ہم اس کے نگہبان ہیں کہ منکر ہو جاتے ہیں، اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگاتے ہیں وہ سورہ نور کی 18 آیتوں کے منکر ہو جاتے ہیں، جن میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس الزام سے بری ہونے کا ذکر ہے، تو ایسے شیعہ اس وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ شیعہ سنی اختلاف کوئی آج کا اختلاف نہیں بلکہ سینکڑوں سال پرانا مسئلہ ہے، اس اختلاف پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، لاتعداد مناظرے ہو چکے ہیں، لہذا اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ وہ آج مسئلے کو مکمل طور پر حل کر دے گا تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ جب انسان دلائل کو نظر انداز کر کے جذباتیت اور انانیت پر اتراتا ہے تو پھر اس کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی۔ البتہ ایسے اقدامات ضرور کیے جا سکتے ہیں جن پر عمل کرنے سے اس اختلاف کی شدت کو کم کیا جا سکے اور مزید خون ریزی سے بچا جا سکے۔ مثلا ہمارے ملک میں چونکہ سنی اکثریت ہے، لہذا حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اقلیت یعنی اہل تشیح کو ایسے مظاہر اور جلوسوں کی اجازت نہ دے جس سے اکثریت میں اشتعال پھیلے یا ان کے جذبات مجروح ہوں۔ اس طرح سنیوں کو بھی اس بات کا پابند کرے کہ وہ اقلیت کے جذبات کو مجروح کرنے والے تمام اقدامات سے اجتناب کریں اور ان کے جان و مال کی حفاظت کریں۔ حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ وہ دونوں جانب کے مقررین اور لکھاریوں یعنی لکھنے والوں کو پابند کرے کہ وہ ایک دوسرے کے اکابر اور پیشواؤں کو برے الفاظ اور القابات سے یاد نہ کریں اور نہ ہی ان کی توہین کریں۔ اس طرح پورے ملک میں اشتعال انگیز تقاریر اور کتابیں ضبط کی جائیں اور ان کی مزید اشاعت اور پھیلاؤ کو روکا جائے۔ اگر حکومت اور مقتدر حلقے مندرجہ بالا اقدامات پر عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے شیعہ سنی فرقہ وارانہ فسادات میں انشاءاللہ کمی آئے گی اور عوام سکہ سانس لیں گے. صحابہ کرام کا بھائی اختلاف اور ہمارا عمل, اس بات کو بعض لوگ بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات ہوئے. تمام صحابہ کرام قابل قدر اور ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے جس کی بھی پیروی کی جائے اس میں نجات ہے. قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ صحابہ کرام کے درمیان کیا اختلافات تھے اور ان میں حق پر کون تھا. جب ہم اس وقت موجود ہی نہیں تھے تو کیوں خامخواہ اس بات میں الجھیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے, والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی, اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اس سے راضی ہیں. حضرت عبداللہ بن معفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور ان کو ہدف ملامت نہ بنانا, اس لیے کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی, اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض کیا, اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے اذیت دی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی, اور جس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی اللہ تعالیٰ ان قریب اسے اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا. جامع ترمذی جلد 2. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالی جائے جو ان کا درجہ گھٹائے یا جس سے ان کی تضحیک ہو. اگر اتفاق سے صحابہ کے بارے میں کوئی نامناسب بات سامنے آ بھی جائے تو اس کی کوئی اچھی تاویل کرنی چاہیے, کیونکہ ایک عرصہ دراز پہلے ہونے والی باتیں جس تناظر میں ہم موجود ہی نہیں تھے ہم اس پر کیسے بات کر سکتے ہیں. پھر صحابہ کرام کی نیت پر شک کی گنجائش بھی نہیں کہ انہوں نے یہ کام فساد کی نیت سے کیے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں جماعت اسلامی کے بانی جناب مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جو جمہور علماء یعنی لسنت والجماعت کے مسلک کے خلاف ہیں. لہذا جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ دینی مسائل میں جمہور علماء کے مسلک کی بجائے فرد واحد کی رائے کو اپنا کر اپنی عاقبت یعنی آخرت کو خراب کرنے سے اجتناب کریں. اب موجودہ دور کے کچھ گمراہ فرقے, غامدی, الہدا انٹرنیشنل, فرد تاشمی, ذاکر نائک وغیرہ. جاوید احمد غامدی یہ ایک آدمی ہے جو ٹی وی پروگراموں سے جس نے شہرت پائی. ٹی وی پروگراموں سے شہرت پانے والے جاوید احمد غامدی دین و شریعت کے ہر مسئلہ کو اپنی عقل کی میزان پر تولتے ہیں, اور ان کی عقل میں جو مسئلہ نہیں آتا اس کا انکار کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. جاوید احمد غامدی سزائے ارتداد یعنی مرتد کی سزا اجماع امت یعنی وہ بات جس پر تمام امت متفق ہو اور اس کے علاوہ حدیث کے بھی منکر ہیں. جاوید احمد غامدی کے کفری عقائد کی تفصیل جاننے کے لیے جامعہ بنوریہ کراچی کے ویب سائٹ پر مسئلہ تکفیر اور غامدی فکر و سوچ یہ مضمون دیکھنے کے قابل ہے. اس میں بالکل اس کو واضح کیا ہے. الہدا انٹرنیشنل ڈاکٹر فرد ہاشمی, الہدا انٹرنیشنل کی بانی ڈاکٹر فرد ہاشمی ہے جو کہ ایک انتہائی گمراہ عورت ہے. یہ دین کی تعلیم کے نام پر عورتوں میں بے پردگی, خودرائی اور دین سے دوری پھیلا رہی ہے. اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام نے گمراہ ہونے کا فتویٰ دیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے فتویٰ میں فرماتے ہیں, جو شخص یا ادارہ فرد ہاشمی کے خیالات و نظریات رکھتا ہو اور اس کی تعلیم کرتا ہو وہ نہیں کہ بہت سے گمراہانہ, گمراہ کن یا فتنہ انگیز یعنی وہ چیز جو فتنہ پیدا کرے گی آگے جا کر نظریات کا حامل ہے, بلکہ اس سے مسلمانوں کے درمیان افتراق و انتشار پیدا ہونے کا کبھی اندیشہ ہے. اگر کوئی شخص سہولتوں کی لالچ میں اس قسم کی کوششوں سے دین کے قریب آئے گا بھی تو مذکورہ بالا فاسد نظریات کے نتیجے میں گمراہی کا شکار ہوگا. لہذا جو ادارہ یا شخصیت فرد ہاشمی کے نظریات کی حامل اور مبلغ ہو اس کو یعنی آگے پہنچانے والا ہو اور اپنے دروس میں یعنی درسوں میں اس قسم کی ذہن سازی کرتی ہو, اس کے درس میں شرکت کرنا, اس کی دعوت دینا ان نظریات کی تائید ہے جو کسی طرح جائز نہیں. حالانکہ اس کی باقی آپ اس کی تفصیل پڑھیں تو اس عورت کے عجیب کارنامے اسے یہ کہتی ہے کہ عورتیں امامت بھی کر سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کو ایک بات ہے, اور عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے اور باتیں جو یہ کرتی ہے تو بڑی گمراہ کن باتیں ہیں. اس لیے ہم نے حضرت کا فتویٰ اس میں شامل کیا کہ اس کے بعد گنجائش ہی نہیں رہتی. ڈاکٹر ذاکر نائک, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تقابل ادھیان یعنی مذاہب اسلام, یہودیت, عیسائی, ہندو وغیرہ, ان کو آپس میں مقابلہ کرنا, تقابل کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ کمپیرزن کرنا, موازنہ کرنا, یہ اس مضمون کے ماہر ہیں. اس کے علاوہ سواد اعظم کو چھوڑ کر اہل حدیث یا غیر مقلد گروہ کے نمائندہ ہیں جو کہ امت مسلمہ کا صرف 2% ہے. اس لیے تقابل ادھیان کے علاوہ باقی دینی ترتیب میں رہنمائی کے لیے معیاری شخصیت نہیں ہے. اس سلسلے میں تو سواد اعظم کی ترتیب ہی کامیاب ہے. ایک اعتراض اور اس کا جواب. آخر میں ایک اعتراض, یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ایک جگہ تو اختلاف کو رحمت کہتے ہیں اور دوسری جگہ پر گمراہی کہتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اختلاف کی 2 قسمیں ہیں, ایک اصولی یا نظریاتی اختلاف اور دوسرا فروعی یعنی اجتہادی یا دینی مسائل میں اختلاف. اصول جڑ یا بنیاد کو کہتے ہیں جبکہ فروع شاخ کو کہتے ہیں. ائمہ کرام کا اختلاف فروعی اختلاف ہے یعنی شاخوں کا اختلاف ہے, جڑ کا اختلاف نہیں, جو کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی رہا تھا. اسی اختلاف کو رحمت کہتے ہیں. اس کے بارے میں ہم 2 حدیثیں پیش کر چکے ہیں. اس اختلاف کا حکم یہ ہے کہ جس عالم سے اعتقاد ہو دینی مسائل میں اس کی پیروی کی جائے اور باقی بزرگوں کے بارے میں احترام کو ملحوظ رکھا جائے. جبکہ نظریاتی اختلاف یعنی جڑ کا اختلاف, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کی پیشنگوئی بھی فرمائی تھی اور اس میں حق و باطل کو جانچنے کا معیار بھی مقرر فرمایا تھا. چنانچہ ارشاد نبی ہے, بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. عرض کیا گیا, یا رسول اللہ, یہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا, جو لوگ اس راستہ پر قائم رہیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. آخر میں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے ان 73 فرقوں کے اختلاف کو فروعی اختلاف سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مدارس, تصوف کے سلاسل, دعوت تبلیغ, تصنیف و تالیف, جہاد اور سیاست جیسے دینی نشو اشاعت کے اداروں میں کے فرقوں میں کون حق پر ہے؟ حالانکہ یہ سب کے سب حق پر ہیں اور یہ دین کی اشاعت ترویج کے مختلف شعبے ہیں. اس کے علاوہ علماء کرام کے بعض دینی مسائل میں اختلاف کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ ان علماء کے آپس کے اختلاف نے عوام کو بہت نقصان پہنچایا ہے. آخر ہم کس کی بات مانیں اور کس کی بات رد کریں؟ اس بات کی وضاحت تو اس مضمون میں حت الوسع کر دی گئی ہے کہ ہم کس کو مانیں اور کس کا انکار کریں. تاہم دینی مسائل میں اختلاف کو بہانہ بنا کر علماء کرام پر لان تان کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں, کیونکہ اختلاف رائے کچھ صرف علماء تک محدود نہیں بلکہ ڈاکٹر اور وکلاء وغیرہ کی رائے میں بھی اختلاف ہوتا ہے. لیکن اس اختلاف کو بنیاد بنا کر کوئی شخص علاج کرانا نہیں چھوڑتا, کوئی مقدمہ کرنے سے نہیں رکتا. پھر صرف علماء کرام کے اختلاف کو بہانہ بنا کر دین پر عمل کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ عام لوگ صرف اتنا کریں کہ جس عالم کو وچا سمجھتے ہیں, متبع سنت سمجھتے ہیں, اس کے قول پر عمل کریں اور دوسروں پر بے مقصد لان تان نہ کریں. اور یہ دعا بھی پڑھیں, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہ تعالی ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.